para que o Parlamento de Galicia coñeza a democracia participativa dos movimentos sociais e proletarios e unha política de esquerda laicista e republicana. Vota FPGA para exercermos o dereito a decidir o noso futuro colectivo e Galicia ser dona dos seus recursos alimentarios, enerxéticos e económicos. Vota FPGA para xuntar vontades e construir a República Galega coa nación na esquerda. Vota Frente Popular Galega.